ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกับรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เป็นมงคลในการดำเนินชีวิตของเราโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะมานำท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก 5-10 นาทีแล้วก็จะมาให้ฟังข้อมูลที่เป็นเนื้อหาธรรมะเรามาเริ่มต้นโดยการดูลมหายใจกันในวันนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอานาปานสติเริ่มจากการที่เราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนก็ตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งนั้นซึ่งโดยปกติแล้วก็จะอยู่ในบริเวณโพรงจมูกณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้นั่นเองเมื่อรับรู้ถึงสัมผัสแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องแต่งลมให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาวที่หรือห่างแรงหรือค่อยแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากกายคือลมหายใจแล้วยังใจคือความคิดด้วยใจหรือความคิดก็ไม่ต้องไปบังคับมันให้คิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนั้นให้คิดเรื่องคนนี้ไม่คิดเรื่องคนนั้นไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปบังคับให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติหมายความว่าถ้ามีความคิดใดๆผ่านมาเราไม่ต้องเอาใจไปใส่รับรู้เฉยๆแต่การใส่ใจนั้นอยู่ที่ลมแน่นอนว่าการเอาใจใส่กับการรับรู้เป็นคนละอย่างกันการเอาใจใส่การจดจ่อการจ้องการเพ่งการเอาใจจดจ่อนั้นคือการระลึกได้คือสติการที่เรารับรู้เสียงรับรู้ความคิดในหัวมีกลิ่นเราดมได้นั้นนั่นเป็นวิญญาณคือการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณก็ส่วนหนึ่งสติที่เราจะตั้งจดจ่อระลึกถึงให้ใส่ไว้ในลมหายใจเหมือนกับยามนี่แหละท่านผู้ฟังเขาอยู่ที่ป้อมยามมีคนเข้าคนออกที่ประตูเขาไม่ได้ตามไปเช่นเดียวกันว่าป้อมยามนั้นคือลมหายใจยามนั้นคือสติประตูนั้นคือช่องทางใจคนเข้าคนออกนั้นคือความคิดนึกแต่ประตูนั้นคือหูคนเข้าคนออกนั้นก็คือเสียงยามนั้นคือสติการที่ยามมองเห็นคนเข้าคนออกได้นั่นคือวิญญาณคือการรับรู้รับรู้ถึงการมีคนผ่านไปมาอยู่กับป้อมยามคือลมหายใจทำแค่นี้ท่านผู้ฟังสติของเราจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นทักษะที่เราฝึกได้ทำได้ฝึกแล้วทำแล้วจะมีความชำนาญความชำนาญในที่นี้หมายความว่าเราสามารถที่จะพัฒนาให้มันมีศักยภาพในการที่จะเกิดเป็นสมาธิแล้วก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นตามลำดับเป็นการป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นไปยึดถือในสิ่งต่างๆแม้ที่เป็นความดีแต่สามารถที่จะตั้งสติไม่ให้เพลินไปในสิ่งที่เรารับรู้แต่ให้ตั้งมั่นมั่นคงอยู่ในสิ่งที่เรารับรู้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำจิตให้มีความสงบระลึกถึงลมหายใจเขาก็รู้ออกก็รู้แล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำสมาธิกันมาสักครู่หนึ่งก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นหัวข้อ นั่นคือแม่บทของธรรมะที่ในบางครั้งบางคราพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบอาจจะปรารภพฤติกรรมคำถามหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดจากภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเกิดจากพราหมณ์ขราบดีกษัตริย์หรือปริพาชกคนใดคนหนึ่งก็ได้บัญญัติขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะละกำจัดเจ้าอกุศลธรรมออกไปจากจิตใจให้ได้บัญญัติขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเจริญงอกงามของกุศลธรรมความดีความงามในจิตใจของผู้นั้นณสถานการณ์นั้นแล้วยังรวมถึงรุ่นต่อๆไปเวลาต่อๆไปจากปัจจุบันนั้นถึงอนาคตด้วยในทุกวันพุธข้าพเจ้าจึงนำหัวข้อเรื่องราวหรือประเด็นเหล่านั้นที่เรียกกันว่าเป็นแม่บทมาพูดคุยกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเราก็มีสูตรความสำเร็จของเราคือทำสมาธิเบื้องต้นสัก10นาทีหรือ15นาทีแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาธรรมะที่เป็นข้อเป็นประเด็นต่างๆสักประมาณ45หรือ50นาทีที่เราทำอย่างนั้นทุกฝั่งเพราะว่าการศึกษานี่บางทีมันเป็นงูพิษได้นะการศึกษานี่คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝั่งถ้าเราไปยึดถือแล้วเนี่ยมันไม่ดีทั้งสิ้นสิ่งไม่ดียึดถือนั้นความยึดถือในสิ่งไม่ดีโอ้ยิ่งร้ายแรงมากต่อให้สิ่งที่ดีๆเอาสิ่งที่ดีๆเป็นธรรมะด้วยความยึดถือในธรรมะความยึดถือนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันความไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในสิ่งดีๆได้ก็ต้องด้วยการที่ปฏิบัติไปด้วยจึงมีการปฏิบัติสัก10นาที15นาทีนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบแล้วก็ตามด้วยการศึกษานั่นเองเดี๋ยวนี้ช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านทั้งหลายก็จะมีการมาทบทวนดูว่าเอ๊ะในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเราจะมีสิ่งอะไรที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้มันดีขึ้นในปีต่อๆไปข้างหน้าก็จึงอยากจะนำเสนอหัวข้อธรรมะอันหนึ่งท่านผู้ฟังทำแล้วเนี่ยไม่อาจจะเสื่อมเสียได้มีแต่ว่ามันจะดีท่าเดียวเอาแล้วธรรมะทั้งหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอมันไม่เป็นไงท่านผู้ฟังอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นนะโพชฌงค์นี่ถ้าเกิดมีปีติที่มากเกินไปมันก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านได้ความเพียรมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านได้ในขณะที่ถ้าจิตมีความหดหู่มีความเสื่องซึมจะมาใส่อุเบกขาจะมาใส่สมาธิมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขาละมันจึงไม่ได้ตรงนี้ก็จะต้องเลือกเฟ้นให้ดีแต่ว่าจะมีธรรมะอยู่3ข้อที่ว่าไม่มีทางผิดเลยใช้เวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันจะไม่เสื่อมเสียมันจะไม่ผิดพลาดได้ธรรมะในหมวดนี้เราเรียกว่าอัปปันนกะปฏิปทาคือทำสามอย่างที่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่ผิดปรารภทำอยู่เรื่อยๆแล้วจะเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายคือในสเปกตรัมทั้งหมดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนไว้คำว่าสเปกตรัมนี่คือหมายถึงหัวข้อทั้งหมดเลยตั้งแต่แบบจากซ้ายสุดไปจนถึงขวาสุดมันจะมีทุกรูปแบบอาจจะเข้มอาจจะอ่อนอาจจะหย่อนอาจจะตึงมีหมดคือทั้งหมดนี้เราเรียกรวมว่าไปในทางสายกลางก็ไม่หย่อนจนไปถึงระดับว่ายินดีพอใจในกามก็ไม่ได้กระตึงถึงขนาดว่าต้องทำตัวเองให้ลำบากแต่ทั้งหมดเนี่ยคือทางสายกลาง คือจะเป็นไปเพื่อนิพพานละจะไม่อ้อมไม่วนไม่คดแต่ในทางสายกลางที่หมายถึงไปสู่นิพพานมันก็จะมีข้างตึงก็มีที่มีข้างหย่อนก็มีแล้วธรรมะหมวดที่เรียกว่าอัปปันนกปฏิปทาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางกลางกลางกลางเป๊ะเลยจะไม่ได้ว่าหย่อนไปหรือจะไม่ได้ตึงไปแม้แต่อยู่ในทางสายกลางนั่นเองก็ตามหัวข้อ3อย่างในข้อแรกคือเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายข้อที่2เป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคและข้อที่3เป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น3อย่างนี้คือธรรมะที่ไม่ผิดถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีทางที่จะเสื่อมเสียได้มีแต่จะดีท่าเดียวเป็นทางที่จะไปสู่ความสิ้นไปแห่งอาสวะได้นี่คือภาษาธรรมะนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอัปปันนกะปฏิปทาคือปฏิปทาที่จะไม่ผิดถ้าเรามาพูดภาษาชาวโลกด้วยกันคือหมายถึงว่าในทางชีววิทยาในทางสังคมในทางเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจในข้อแรกที่บอกว่าเป็นการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือรักษาใจของเราในข้อที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยก็คือต้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคก็คือรักษากายของเราแล้วในข้อที่ประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเรื่องตื่นก็คือต้องรู้จักที่จะพักผ่อนบ้างต้องรู้จักที่จะออกกำลังบ้างคือในทางวิทยาศาสตร์ท่านฟังเขาได้ผลความวิจัยกันมาอยู่4ข้อที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาหารการกินการลดน้ำหนักการรักษาร่างกายให้มันได้ดีคือในข้อแรกเขาพูดถึงเรื่องอาหารคือ nutrition คือสารอาหารต่างๆที่เราจะบริโภคก็ที่สองนี่ก็จะพูดถึงเรื่องความเครียดถ้าเครียดเกินไปกายใจมันก็ไม่ดีก็ที่สามนี่ก็พูดถึงการที่ต้องรู้จักพักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอแล้วก็ที่สี่นั่นก็คือการออกกำลังกายถ้าเราสี่ข้อนี้มาจัดลงในอัปปันนกปฏิปทามันจะได้พอดีกันเลยทุกฝั่งคือข้อที่ว่าเกี่ยวกับความเครียดคุณอย่าเครียดงานเกินไปคุณอย่าเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องสถานการณ์การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าไปเครียดเราจะไม่เครียดได้ก็ต้องรู้จักรักษาคุ้มครองอินทรีย์นี่คือในข้อที่หนึ่งส่วนเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารการบริโภคดูแลเรื่องปากท้องก็รู้ประมาณในการบริโภคข้อที่สองเรื่องที่ว่าต้องรู้จักพักผ่อนรู้จักออกกำลังกายก็จะมาตกลงในข้อที่3นี้การประกอบความเปลี่ยนมันจะมาสอดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพพอดีเรามาอธิบายกันไปดีแล้วก็ทุกฝั่งนี่จะลงไปในรายละเอียดแล้วข้อแรกที่ว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหมายความว่าอย่างไรอินทรีย์นั้นมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงสิ่งมีชีวิตความหมายที่2นั้นก็คือความเป็นใหญ่ในที่นี้เราหมายถึงเอาความเป็นใหญ่ที่ท่านใช้ในความหมายทั้ง2นี้ก็หมายความว่าสิ่งที่จะบอกว่ามีชีวิตได้เนี่ยมันก็จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจไงจึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตจึงใช้คำว่าอินทรีย์หรืออินทรีย์ในความหมายที่ว่าเป็นใหญ่ก็หมายความว่าหูจะเป็นใหญ่ในการรับเสียงไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่ตาลิ้นก็จะเป็นใหญ่ในการรับรู้รสไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกตาก็จะเป็นใหญ่ในการรับแสงรับภาพคุณเอาไฟฉายส่องเข้าไปในจมูกมันจะไปเห็นได้ไงมันก็ไม่เห็นไม่เห็นได้ด้วยจมูกแต่เห็นได้ด้วยตาอย่างนี้ท่านจึงใช้คำว่าอินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เหมือนกับสัตว์6ชนิดตาก็เปรียบเหมือนกับนกนกนี่เขาตาดีสามารถมองเห็นได้จากที่ไกล หูนี่ก็เปรียบเหมือนกับสุนัขบ้านสุนัขบ้านนี่จะคุ้นชินเสียงของมนุษย์ได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองหรือได้ยินเสียงภาชนะมันจะรีบวิ่งไปเพื่อที่ว่าจะได้อะไรกินหรือจะเรียกมันทำอะไรคำสั่งอะไรก็จึงเปรียบหูว่าเป็นเหมือนสุนัขบ้านส่วนจมูกก็เปรียบเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันจะมีจมูกดีเวลาที่มีซากศพของเสียของเน่าอยู่ที่ไหนห่างไกลกันเป็นหลายกิโลเมตรมันยังสามารถดมรู้ทิศทางที่จะไปได้นั่นเพราะว่าจมูกมันดีก็จึงเปรียบเอาสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นอินทรีย์ทางจมูกส่วนลิ้นก็คือเปรียบกับจระเข้เพราะว่าจระเข้นั้นเวลากินอะไรเนี่ยมันวุบเข้าไปเลยมันไม่ต้องลิ้มรสบางคนอาจจะคิดว่าจระเข้ไม่มีลิ้นแต่จริงๆแล้วจระเข้มีลิ้นนะท่านผู้ฟังแต่ลิ้นเนี่ยมันติดกับเพดานปากของมันมันก็เลยไม่สามารถแลบหรือกระโดดออกมาได้แล้วลิ้นของมันเนี่ยก็ไม่ได้จะมาช่วยรับรู้รสอะไรมันก็กลืนเข้าไปเลยมาดูอย่างปลาบางคนอาจจะคิดว่าปลาเนี่ยไม่มีลิ้นแต่ปลาก็มีลิ้นนะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่มันไม่ได้จะมาช่วยในการรับรสพระพุทธเจ้ายกเอาจระเข้มาเปรียบกับอายตนะหรืออินทรีย์ทางลิ้นก็เพราะว่าพูดถึงการบริโภคนั่นเองว่าคือมันกินเข้าไปเลยทันทีเลยแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยจะรับรู้รสรับอะไรมาก็ใส่เข้าทันทีเหมือนลิ้นของเรารับรสอะไรมาแล้วมันก็จะรู้สึกรสนั้นทันทีมันไม่ได้จะเลือกได้ว่ารสนั้นมีหรือไม่มีนี่คืออินทรีย์ทางลิ้นสนใจกับชิวหาส่วนกายซึ่งหมายถึงสัมผัสก็จะเปรียบกับงูงูเวลามันไปไหนเนื่องจากมันไม่มีขามันก็เอาตัวของมันเนี่ยลูบไล่เลื้อยไปตามถนนหนทางไปตามดินไปตามทิศทางที่มันต้องการจะไปกายของเราเปรียบกับงูกายที่จะสัมผัสความร้อนความเย็นความหนาวความหยาบความละเอียดความกระด้างท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโผฏฐัพพะรับรู้ได้ผ่านทางกายส่วนใจก็จะเปรียบกับลิงลิงมักจะไม่อยู่นิ่งเหมือนชอบวิ่งไปมาท่านว่าเหมือนช่องทางใจของเราจะมีความคิดนั้นความคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นดับไปโอ้เยอะแยะมากมายอยู่ในช่องทางใจเปรียบไว้กับลิงเวลามันไปป่าจับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับเหนียวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปนี่เป็นลักษณะของลิงตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเทียบไว้กับสัตว์6ชนิดอย่างนี้เปรียบไว้เพื่ออะไรท่านผู้ฟังก็เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่มันจะไปหาสิ่งที่มันจะรับรู้สิ่งที่มันมักจะแล่นไปก็จะไปตามที่อยู่ที่อาศัยของเขาตรงนี้แหละคือจุดที่เป็นความเป็นใหญ่แล้วหมายความว่าถ้าเราเอาหูไปจุ่มในน้ำแกงโอ้ยเราจะไม่รู้รสได้เลยเหมือนกันสุนัขบ้านเนี่ยคือหูเนี่ยมันไม่ได้จะว่ายลงน้ำอยู่เป็นประจำนะหรือมันไม่ได้จะบินขึ้นไปในอากาศได้นะมันต้องกลับเข้าไปในหมู่บ้านเช่นเดียวกันว่าหูของเราใช่ไหมที่เปรียบเหมือนสุนัขมันจะไปลงที่อยู่ของจระเข้หรือไปที่อยู่ของนกเนี่ยมันไม่ได้เช่นเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปในหูคุณจะไม่เห็นแสงเลยหรือเอาหูจุ่มลงไปในน้ำแกงอย่างที่ว่าเราจะไม่ได้รับรู้รสเลยเหมือนกับสุนัขจะไม่ได้บินขึ้นฟ้าจะไม่ได้ลงไปในน้ำแต่จะกลับเข้าหมู่บ้านนี่หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของเขาทั้ง5อย่างแรกนี้จะไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันนี่คืออธิบายคำว่าอินทรีย์ให้เข้าใจกันก่อนและอินทรีย์ทั้ง5ที่จะไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกันต่างก็จะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ช่องทางใจนั้นจึงเป็นช่องทางที่รวบรวมความรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากช่องทางทั้ง5 มารวมลงในช่องทางใจอย่างไรก็ตามแม้แต่ตัวช่องทางใจเองที่เป็นตัวรวบรวมเป็นที่แหล่งไปสู่ของอินทรีย์ทั้ง5นั้นก็มีคุณสมบัติเป็นอินทรีย์เหมือนกันสิ่งที่เข้ามารับรู้ในตัวช่องทางใจนั้นก็เป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันเหมือนกับเสียงเหมือนกับภาพเสียงผ่านทางหูภาพผ่านทางตาเสียงนั้นภาพนั้นคืออายตนะภายนอกผ่านมาสู่ตาสู่หูคืออายตนะภายในเช่นเดียวกันกับใจรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่คืออะไรก็คืออะไรที่มันรวบรวมมาแล่นเข้าสู่ใจนั่นแหละไอ้ตรงเข้าสู่ใจเป็นอะไรเป็นธรรมารมณ์ตรงเข้าสู่ใจเป็นธรรมารมณ์นั้นเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกไงสิ่งที่เป็นภายในเข้ามาแล้วมันกลายเป็นภายนอกของช่องทางใจช่องทางใจจึงมีอายตนะภายนอกที่เรียกว่าธรรมารมณ์แล้วก็เข้าสู่ช่องทางใจใจคือมโนจึงเป็นอายตนะภายในแจกแจงคำว่าอินทรีย์นั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้ว่าร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันทำงานอย่างนี้กายใจเนี่ยมันเกี่ยวกันตรงนี้ไงสิ่งที่เป็นกายจะเข้าสู่ใจก็ตรงนี้แหละตรงที่รวมลงแล่นเข้าสู่ใจมันผูกเนื่องกันไว้อย่างนี้ก็ด้วยกระแสของคำนั่นแหละท่านผู้ฟังทำให้ใจของเรามันมาติดกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่นี่เกิดเป็นลูกของคุณพ่อนี้คุณแม่นี้อาศัยอยู่ที่ประเทศนี้หมู่บ้านนี้อันนี้คือกายใจของเราในอินทรีย์ทั้งหลายท่านว่าประเด็นก็คือว่าเราต้องรู้จักคุ้มครองทวารคือช่องทางมีทั้งหมดคือทั้งช่องทางเนี่ยท่านฟังมันจะไม่ใช่แค่ว่ามีอินทรีย์อย่างเดียวเพราะว่าอินทรีย์หมายถึงตาใช่ไหมหูพวกนี้คืออินทรีย์แต่ทั้งช่องทางคือทวารตรงนี้มันก็ต้องไล่มาตั้งแต่รูปมาตรงอินทรีย์คือตาเข้าสู่ใจก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งทางวิญญาณรวมเป็นผัสสะแล้วมีมโนวิญญาณอีกทั้งกระบวนการตลอดช่องทางเนี่ยก็เรียกว่าทวารคือเป็นเหมือนประตูเวลาประตูคุณเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่ามีกรอบมีวงกบแล้วมันก็แล้วเลยบางทีโซนประตูทั้งหมดยังรวมถึงกันศาสตร์ที่ยื่นออกไปยังรวมถึงพรมเช็ดเท้าที่ทั้งด้านนอกด้านในโอ้มันจะมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี้ที่สำคัญก็คือว่าในทวารที่เกิดในแต่ละอินทรีย์ช่องทางนั้นเราจะต้องรู้จักคุ้มครองรักษาช่องทางนั้นๆยังไงเรียกว่าเป็นการคุ้มครองเป็นการรักษาเอาที่ไม่คุ้มครองเอาที่ไม่รักษาก่อนเริ่มเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์6ชนิดนี่แหละมาผูกรวมกันเอาไว้ให้มันเป็นปมคือเอาสัตว์แต่ละชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายด้านหนึ่งมาผูกรวมกันเอาไว้ให้เป็นปมแล้วก็ปล่อยไปวุ่นวายที่สุดเลยท่านฟังสุนัขบ้านที่ไหนมันจะมาอยู่กับสุนัขจิ้งจอกเล่านกที่ไหนมันจะมาอยู่กับจระเข้เล่ามันก็ต้องแยกย้ายกันไปล่ะงูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นอากาศสุนัขบ้านก็จะไปในหมู่บ้านลิงก็จะไปป่าสุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้าต่างคนต่างก็จะยื้อแย่งชุดหนึ่งกันไปเช่นเดียวกันนะนี่คือทำไม่คุ้มครองเหมือนกันว่าหูได้ยินเสียงอะไรมันก็ไปจมูกได้กลิ่นอะไรมันก็ไปอะไรไปจิตของเรานั่นแหละมันไปจิตของเราจะไปหากลิ่นผ่านทางหูได้ไหมมันจะไปได้ยังไงไม่ได้จิตของเราก็ต้องไปหากลิ่นผ่านทางจมูกจิตของเราก็จะต้องหลุดไปหาแสงหาผ้าผ่านทางตาจิตของเรามันก็จะหลุดไปหารสหาอาหารผ่านทางลิ้นจิตของเรามันก็จะหลุดไปหาความคิดนึกต่างๆคือธรรมารมณ์ผ่านทางช่องทางใจไปทั่ววิ่งว่อนไปหมดนั่นคือไม่ได้รับการคุ้มครองเอ้าไปแล้วมันจะไม่ดียังไงทำไมไม่ได้คุ้มครองเพราะว่าสิ่งที่มันหลุดไปนั้นน่ะมันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ติดมาด้วยกับ สิ่งที่มากระทบหรือสิ่งที่ออกไปรับรู้นั้นถ้าสิ่งที่ออกไปรับรู้นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแล้วเราก็ไม่ได้รักษาจิตจิตก็จะมีราคะครอบงำเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของจิตตวิเวกมีอยู่ตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้านำเรื่องของปะปัญจสัญญามาอธิบายถึงกระบวนการว่าเอาช่องทางต่างๆทำไมพอไปสวยแล้วรู้เวทนาแล้วมันถึงทำให้เกิดความที่ว่ามีอารมณ์ติดมากับสิ่งที่คุณไปรับรู้นั้นด้วยนั่นคืออาสวะไงท่านผู้ฟังอาสวะมันก็จะพอกพูนเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าจิตของเราไม่ได้มีการสำรวมสังวรระวังคุ้มครองออกไปรับรู้อารมณ์ถ้าเป็นสุขมันก็จะมีราคะนุสัยถ้าอารมณ์นั้นผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็จะมีปฏิฆานุสัยครอบงำมีอำนาจตกอยู่ภายใต้ราคะโทสะโมหะโทสะนั่นก็คือปฏิฆะโมหะนั่นก็คืออวิชชานุสัยถ้าไม่ได้รักษาแล้วจิตเราก็จะได้รับการสะดุ้งสะเทือนไปตามราคะโทสะหรือโมหะที่มันเกิดขึ้นเป็นผลของความสุขความทุกข์ที่มากระทบผ่านทางตาทางหูที่จิตนั้นออกไปสวยรับรู้นั่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงน้องพอโดนกระทบด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะพอกพูนมากขึ้นสามารถโกหกได้ทั้งๆที่รู้สามารถที่จะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้สามารถที่จะล่วงภรรยาหรือสามีของผู้อื่นหรือการที่ลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี่มันจะเกิดขึ้นทันทีนี่คือไม่สำรวมไม่คุ้มครองซึ่งแนวทางที่ท่านอธิบายถึงการที่จิตของเราจะไปสวยอารมณ์แล้วก็เกิดเป็นอาสวะเกิดเป็นตามสภาวะอารมณ์ที่มากับภาษานั้นเนี่ยจะมีอยู่สองแนวทางคือโดยแนวนิมิตและโดยแนวอนุพยัญชนะอธิบายไว้ว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนิมิตเนี่ยหมายถึงดูโดยภาพรวมทั้งหมดอนุพยัญชนะนี่หมายถึงดูไปในรายละเอียดแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเช่นว่าเราฟังเพลงเพลงหนึ่งนี้เป็นต้นเพลงนี้เขาก็จะมีทั้งอิเล็กโทนกีตาร์กลองเบสหรือว่าถ้าเป็นดนตรีคลาสสิกก็จะมีทั้งเปียโนทั้งวาลินทั้งเครื่องลมเครื่องไม้บางทีก็มีเสียงคนร้องเป็นโอเปร่าด้วยดูทั้งหมดฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยแม่มันก็ไพเราะดีนะอันนี้คือโดยนิมิตคือโดยภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้าดูโดยอนุพยัญชนะคือโดยแต่ละส่วนเช่นถ้าเราจะเจาะจงฟังเฉพาะเสียงอิเล็กโทนเสียงกีตาร์เสียงวาลินเสียงแตรคุณเจาะจงฟังเฉพาะส่วนนั้นว่าเอ้คีย์โน้ตตัวเนี้ยมันเพี้ยนหรือเปล่าคือถ้าเล่นดนตรีในวงใหญ่ๆโดยรวมถ้ามีคนเล่นผิดคีย์สักคีย์หนึ่งบางทีเราดูไม่รู้ฟังไม่ออกหรอกมันก็ยังเพราะอยู่ดีอยู่ในประวัติโดยนิมิตมันโอเคแต่โดยอนุพยัญชนะไม่โอเคเพราะว่ามีคนเล่นผิดคีย์โน้ตคีย์หนึ่งอันนี้มันก็จะไม่งามในลักษณะของอนุพยัญชนะหรือถ้าเอาเป็นตาเป็นภาพก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งโอ้สวยงามมากเลยผู้ชายคนหนึ่งโอ้หล่อเหลามากเลยทั้งซิกแพคทั้ง LS ส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนขาวส่วนดำโอ้ทั้งเธอและเขามีความงามมีความสวยมีความหล่อล่ำนี่คือดูโดยนิมิตทั้งหมดแต่ว่าโดยอนุพยัญชนะอาจจะมีแผลเป็นนิดหน่อยหรือเล็บอาจจะไม่งามอาจจะมีเบิร์ดมาร์กหรือมีปานอะไรอยู่ด้านหลังที่แบบดูโดยอนุพยัญชนะแล้วมันก็จะมีความแตกต่างกันหรือตรงกันข้ามบางทีก็จริงเหมือนกันนะบางคนนี่มือสวยงามมากแต่หน้านี่โอ้ดูไม่ได้เลยบางคนนี่คิ้วงามมากแต่ว่าจมูกนี่โอ้ไม่เข้ากันเลยบางคนนี่ปากนี่โอ้งามมากแต่หูนี่โอ้ทำไมมันกลางบานออกมาอย่างนั้น พอดูโดยอนุพยัญชนะในบางส่วนโอเคดีแต่พอมาดูโดยรวมคือโดยนิมิตมันไม่ดี2แนวทางนี้จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละช่องทางเพราะฉะนั้นเรามี6ช่องทางในแต่ละช่องทางมี2แนวมันก็จึงมาเป็น12แบบเลยนะทุกฝั่ง12แนวทางที่เราต้องรู้จักป้องกันรักษาคุ้มครองถ้าไม่อย่างนั้นจิตของเรามันก็หลุดไปตามอารมณ์ที่มาตามอายตนะอินทรีย์ทั้งหลายนี้ได้แล้วที่ว่าคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองอย่างไรคือไม่ให้บาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นได้บาปอกุศลมันจะเกิดได้ยังไงก็อย่างที่อธิบายไว้ว่าไม่คุ้มครองเป็นยังไงใช่ไหมแล้วคุ้มครองก็คืออย่าให้บาปอกุศลนั่นน่ะเกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าอย่าไปยินดีพอใจอย่าไปขยะแยงเกลียดชังแต่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจังที่ไม่ยินดีพอใจหมายถึงไม่ถือเอาว่าสวยงามไม่ถือเอาว่าดีงามไม่ถือเอาว่าพอใจทั้งโดยภาพรวมคือนิมิตทั้งโดยในแต่ละรายละเอียดคืออนุพยัญชนะส่วนการที่ไม่ถือเอาว่ามันไม่ดีไม่สวยไม่งามไม่น่าพอใจเนี่ยก็คืออย่าไปโกรธอย่าไปอะไรให้มีอุเบกขาสองแนวนี้ก็กันราคานุสัยป้องกันปฏิฆานุสัยแล้วการที่เราให้เข้าใจความจริงว่าเออนี่มันก็เป็นสิ่งแบบนี้แหละมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนั้นก็จะเป็นการป้องกันอวิชชานุสัยคำถามก็คือว่าแล้วที่เราจะไม่ไปยินดียินร้ายในสิ่งนั้นเนี่ยที่มากระทบตามช่องทางทั้ง6ไปในทั้ง2แนวนี้เป็น12ไม่ให้เกิดอาสวะทั้ง3ขึ้นที่จิตใจของเราจะป้องกันเขาด้วยอะไรเคยอธิบายไว้ทุกฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวมอินทรีย์จะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะสตินั้นจึงเปรียบเหมือนกับนายทวารไงทวารคือประตูใช่ไหมช่องทางที่จะเข้ามาจะคุ้มครองได้ก็ต้องมีคนเฝ้าประตูไงสติจึงเป็นตัวที่จะเฝ้าประตูเป็นนายทวารคุ้มครองรักษาไว้คนที่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ให้เข้าคนที่ใช่ที่ดีเข้าได้ที่ว่าเข้าได้เข้าไม่ได้นั้นหมายถึงคุณต้องรู้จักที่จะพิจารณาป้องกันไม่ให้จิตใจของเรานั้นเพลินไปตามความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นจึงต้องตั้งสติขึ้นสติจึงเป็นตัวที่จะทำหน้าที่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอธิบายมาก็คือเพื่อที่จะสรุปลงตรงอินทรีย์นี่แหละท่านฟังซึ่งในกรณีเราตรวจสอบเรื่องของธรรมะได้นะว่าสติสัมโพชฌงค์หรือว่าสติอินทรีย์หรือว่าสติพละเนี่ยจะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะดีไปในทุกสถานคือตอนต้นของรายการที่ข้าพเจ้าพูดถึงโพชฌงค์ว่าจะมีส่วนที่ถ้าอะไรเกินไปแล้วไปเจริญสิ่งนั้นมันก็จะไม่ดีเช่นถ้าคุณมีความฟุ้งซ่านอยู่แล้วคุณจะไปเจริญปีติคุณจะไปเจริญธรรมวิจยะคุณจะไปเจริญวิริยะมันยิ่งจะเกินไปหรือถ้าจิตหดหู่อยู่แล้วจะไปเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์หรือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันก็ไม่ได้มันเกินไปอยู่แล้วแต่ว่าสตินี่จะเป็นตัวที่ดีที่ปรับอยู่ในทุกที่เลยก็จะสอดคล้องกันกับในอปันนกาปฏิปทานี่ไงทุกฝั่งว่ามันจะเป็นธรรมะที่ไม่ผิดไม่มีทางเสื่อมเสียปฏิบัติแล้วมีแต่จะดีท่าเดียวกลุ่มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนั่นก็คือต้องมีส่วนของสติที่จะมาเป็นนายทวารในการที่จะตรวจตราสอดส่องดูแลประเด็นก็คือว่าถ้าสติคุณไม่มีกำลังพูดก็คือยามหลับในนั่นแหละยามหลับในก็ถูกโจรน่ะจับมัดเลยแล้วก็เอาสีมาทาหน้าแล้วก็แบบทำไม่ดีต่อยามเยาะเย้ยยามได้ขโมยของได้อีกข้างหากนั่นคือยามไม่แข็งแรงไม่มีความรู้ไม่ฉลาดเราจึงต้องฝึกสติของเรานั้นให้มีกำลังไงจะทำไงให้สติของเรามีกำลังสิ่งไหนทั้งฝั่งที่เราจด จอตรีตรึกคิดนึกไปสิ่งนั้นก็จะมีกำลังขึ้นมาเหมือนกับเป็นขยายนี่แหละนะที่ว่าถ้าเราปรับจุดรวมแสงจุดโฟกัสให้ดีให้นิ่งพลังเนี่ยมันจะมีมากเช่นเดียวกันว่าเราจะฝึกสติของเราให้มีกำลังได้เราก็จดจ่ออยู่บ่อยๆฝึกเขาอยู่มากๆสิ่งนี้เป็นทักษะท่านผู้ฟังทักษะนี่หมายถึงยิ่งฝึกยิ่งทำยิ่งดียิ่งได้เหมือนการขับรถนี่ท่านผู้ฟังที่ขับรถไม่ว่าจะรถบรรทุกรถเก๋งรถแท็กซี่หรือว่าขี่จักรยานสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะตอนแรกเหรอโอ้โหมันจะไปทำได้ไงขับรถนี่ทั้งคราชทั้งเบรกทั้งคันเร่งเรามีแค่สองเท้านะทำไมมันมีที่เหยียบตั้งสามอันนี่โอ้งงละงงละแล้วมีกระจกนี่ต้องสามบานนะถึงกระจกซ้ายกระจกขวากระจกหลังแล้วต้องมองไปข้างหน้าอีกเรามีสองตาเองนะทำไมต้องมีสี่จุดที่ต้องมองไปแล้วยังมีพวงมาลัยอีกแล้วยังมีเกียร์อีกเขาบอกเวลาจับพวงมาลัยต้องจับสองมือแล้วจะเอามือไหนไปจับเกียร์โอ้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านผู้ฟังการควบคุมเนี่ยนะรถยนต์ในสมัยแรกๆที่เริ่มผลิตออกมาท่านผู้ฟังต้องมีคนขับรถเนี่ยถึง3คนด้วยกันคนหนึ่งนี่คอยควบคุมเครื่องคนหนึ่งนี่คอยหมุนพวงมาลัยอีกคนหนึ่งนี่อยู่ข้างหน้าคอยโบกให้คนหลบแล้วก็ต้องมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกคนหนึ่งด้วยมี4คนน่ะถึงจะขับรถคันหนึ่งออกไปได้เนี่ยนะในสมัยแรกๆที่เขาเริ่มผลิตรถยนต์กันนะทีนี้พอเทคโนโลยีดีขึ้นมีการปรับปรุงมีการฝึกมีการทำมีกฎหมายต่างๆออกมารองรับคนเดียวนี่แหละมันทำได้หมดเลยพอภายหลังรู้จักที่จะขับออกถนนถอยหลังเข้าซองขึ้นสะพานขับทางไกลโอ้ยคราวนี้นี่สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ไปด้วยดูทางไปด้วยเลี้ยวโค้งไปด้วยเหยียบคลัชเหยียบเบรกเปลี่ยนเกียร์ไปได้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเอ๊ะทำไมทำได้อะเพราะความชำนาญไงท่านผู้ฟังมันเป็นทักษะมันฝึกกันได้ทุกคนนั่นแหละฝึกได้ใช้เวลามากน้อยอาจจะแตกต่างกันแต่เป็นทักษะที่ฝึกกันได้สติของเรานี้นี่คือในข้อที่1ท่านผู้ฟังคือการคุ้มครองตะวันในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยสติสัมปชัญญะจะไม่ผิดแน่นอนทุกที่ทุกเวลาจะอยู่กับคนนับถือพุทธจะอยู่กับคนนับถืออิสลามจะอยู่กับศัตรูหรือจะอยู่กับมิตรจะไปในที่ไกลที่ใกล้จะกินอาหารจะฟังดนตรีจะไปเสพกามหรือจะมานั่งสมาธิอันนี้ไม่มีทางผิดเลยต่อมาในข้อที่สองท่านผู้ฟังคือการรู้ประมาณในการบริโภคตั้งใจคำว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้ประมาณในโภชนะต่างๆก็คือการที่เราต้องพิจารณาแล้วโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคในข้อแรกที่ว่าการคุ้มครองทวารเนี่ยหมายถึงว่าอาสวะบางอย่างที่เราเจอเราเห็นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้จักคุ้มครองอินทรีย์คือป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยคุณไม่กินไม่ได้ไงคือมันต้องกินร่างกายมันถึงจะอยู่ได้ดูมั้ยล่ะไอ้ส่วนการคุ้มครองตะวันบางทีดนตรีเนี่ยฉันฟังแล้วฉันจะแบบโอ้ยฉันไม่ชอบดนตรีนี่เลยคุณก็อย่าไปฟังมันก็หนีไปแต่ว่าอาหารเนี่ยมันไม่กินไม่ได้มันต้องกินเพราะฉะนั้นจะป้องกันอาสวะไม่ให้มันเกิดในจิตใจของเราเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้เนี่ยเราก็ต้องกินแต่กินยังไงต้องรู้จักพิจารณาโดยแยบคายฉันใช้คำว่าโยนิโสมนสิการหมายถึงการที่บริโภคแต่พอดีโภชเนมัตตัญญุตายังไงคือพอดีคือไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อระดับเพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้ป้องกันความลำบากป้องกันความหิวความหิวนี่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่าเวทนาเก่านอกจากความหิวแล้วยังอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันที่เกิดจากสุขภาพหรืออาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนไม่ถูกกับของทอดไม่ถูกกับอาหารที่มีสารประเภทนี้มากเกินไปเช่นคนที่เป็นโรคเกาต์อย่างนี้แล้วบางถ้ากินยอดผักกินเครื่องในสัตว์กินสัตว์ปีกแล้วเนี่ยโอ้ ไม่พอทันข้าม24ชั่วโมงอ่ะมันจะปวดขึ้นมาทันทีเลยตามข้อตามเอ็นต่างๆหรือถ้าเป็นอยู่ถ้าคุณกินมันยิ่งเป็นมากขึ้นก็ต้องกินยังไงให้รู้จักระงับเวทนาเก่านี้พร้อมด้วยกันกับป้องกันไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเช่นบางคนรู้ว่าถ้าเรากินอาหารประเภทนี้กินของทอดมากเกินไปหรือกินกระเทียมมากเกินไปท้องจะอืดอย่างเงี้ยนะแม้แต่มันชอบกินนะก็กินพอประมาณกินมากเกินไปมันก็ท้องอืดได้ก็จะเป็นเวทนาใหม่เราก็ต้องป้องกันเวทนาใหม่นั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นระงับรักษาเวทนาเก่านั้นให้มันดับลงด้วยการกระทำอย่างนี้ทุกฝังกายของเราก็จะตั้งอยู่ได้นานไม่มีโทษเพราะอาหารการบริโภคอาหารนั้นก็จะเป็นประโยชน์เอาเทคนิคก่อนทุกฝังเทคนิคในการที่จะรับประทานอาหารก็คือว่าอย่าให้อิ่มเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปเอาพอดีพอดีน้อยเกินไปเช่นว่ากินคำสองคำแล้วมันยังหิวอยู่เนี่ยอันนี้คือระงับเวทนาเก่ายังไม่ได้ถ้ากินมากเกินไปกินหมดทั้งจานกินหมดทั้งหม้ออิ่มจนอึดอัดนั่นก็ไม่ใช่ต้องเอาพอดีพอดียังไงคือพอดีเวลารับประทานดูฝังเราต้องมีสติตรงนี้คอยสังเกตเวทนาที่อยู่ที่ร่างกายของเราคือคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะเวลาเขากินข้าวเขาทำยังไงเขาก็ดูซีรีส์ไปด้วยอ่านหนังสือพิมพ์อ่านข่าวไปด้วยหรือว่าก็พูดคุยอะไรต่างๆไม่ได้สนใจว่าไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาอย่างไรอย่างไรอันนี้คือไม่มีสติในการรับประทานแต่คนที่มีสติในการรับประทานเนี่ยก็จะไม่ดูหนังไปด้วยจะไม่เล่นเกมจะไม่ดูโทรศัพท์จะไม่อ่านข่าวไปด้วยคอยมาเจาะจงอยู่ที่อาหารได้ยินเสียงตัวเองเคี้ยวอาหารรับรู้ถึงกระบวนการการกลืนที่มันเข้าไปรับรู้ถึงว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดับไปหรือยังความหิวหรือเวทนาใหม่ที่เริ่มจะอึดอัดแล้วมันมาหรือยังมันต้องสังเกตอยู่ตรงนี้ตลอดการสังเกตตรงนี้ทุกฝั่งจะทำให้เรารู้ถึงว่ามันพอหรือยังทีนี้ก่อนอิ่มสัก 2-3 คำก็กินน้ำเข้าไป1แก้วดื่มน้ำตามเข้าไปนั่นคือจะอิ่มพอดีคำว่าพอดีนี่คือตรงนี้ตื่นในประการที่1ประการถัดมาประการที่2ก็คือว่าประเภทอาหารที่บริโภคก็จะต้องรู้ถึงประเภทที่ว่าไอ้อันนี้มันจะทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้มันจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ก็ต้องบริโภคให้เหมาะสมในอาหารนั้นๆตัวนี้คือเพื่อที่จะกำจัดความลำบากในกายไม่ให้อาหารนั้นมามีโทษจากประเภทอาหารของมันคือในข้อที่ว่าความอิ่มเกินไปหรือน้อยเกินไปนี่เราว่ากันไปแล้วเนาะในที่สองนี้ก็คือประเภทของอาหารเช่นคนบางคนแพ้อาหารทะเลคนบางคนแพ้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของดอกอัญชันหรือของถั่วถ้ากินอะไรประเภทนี้เข้าไปเนี่ยโอ้มันจะบวมขึ้นบวมขึ้นเลยเป็นอาการแพ้อาหารเรานั้นก็อย่ากินอาหารประเภทนั้นการรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยมันดีกว่าการอดอาหารคือท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะบางครั้งบางคราวครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าไปในประวัติว่าเอออดอาหารเท่านี้วันเท่านี้วันคือลักษณะการอดอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้าเลยแต่สิ่งที่ท่านบัญญัติว่าไม่ผิดเลยคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคต่างหากถึงแม้ว่าจะเป็นข้างตึงในส่วนที่เป็นทางสายกลางเองที่เราจะพูดถึงทุดงกวัฏก็ตามก็ไม่ได้มีข้อของการงดการบริโภคอาหารเพราะว่านั้นจะเข้าข่ายไปในการทรมานตนเองให้ลำบากสิ่งที่ควรทำก็คือรู้ประมาณในการบริโภคต่างหากคือการพิจารณาซึ่งเรื่องลิ้นเรื่องอาหารนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำจิตใจของเราให้ดีให้ถูกต้องได้ท่านเคยกล่าวไว้ในเรื่องของอาหารคือคำข้าวว่าถ้าเราเข้าใจถูกต้องปล่อยวางในสิ่งนี้ได้รู้จักปริมาณในการบริโภคดีจริงๆแล้วคุณธรรมสูงสุดที่จะทำให้เกิดขึ้นได้นั้นคือขั้นอนาคามีเลยทีเดียวคือจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วจะละเรื่องของกามได้อย่างครบถ้วนไปสู่ชั้นพรหมเราสามารถที่จะละสังโยช คือเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้การรู้ประมาณในการบริโภคนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีคือถ้าเปรียบเทียบกับว่าคุณไม่รู้จักการพิจารณาเลยอ่ะหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยเวลามากินข้าวเนี่ยบางทีมันก็ใส่เต็มที่เลยลืมการพิจารณาไปตึงเกินไปบ้างหย่อนเกินไปบ้างมันก็ไม่ดีแต่กลางๆดีคือรู้ประมาณในการบริโภคนั่นคือข้อที่2ถัดมาในข้อที่3ข้อสุดท้ายของอัปปนกปฏิปทาคือการประกอบความเพียรอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นการประกอบความเพียรนี้ท่านแยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่กำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตกับส่วนที่ให้พักผ่อนนี่แยกเป็น2ส่วนเลยโดยแบ่งเวลาให้ถูกต้องในช่วงของวันโดยแบ่งเป็นกลางวันกลางคืนก็คือ50 50ในกลางคืนก็ยังแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนคือส่วนต้นส่วนกลางและส่วนปลายส่วนที่ให้พักผ่อนคือส่วนกลางในเวลากลางคืนส่วนต้นส่วนปลายและเวลากลางวันก็ทำกิจอย่างอื่นที่มันจะชำระกิเลสทำจิตใจของเราให้มันดีคือไม่ใช่ว่าโหมแบบว่าไม่พักผ่อนไม่นอนไม่อะไรเลยอันนั้นก็จะตึงไปหน่อยจะไปอยู่ในส่วนของทุดงควัฏคือข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากเป็นไปเพื่อการขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งคือการถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งเว้นอิริยาบถนอนในขณะที่การประกอบความเพียรนี้บอกให้นอนเลยนอนตอนไหนนอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรีนอนยังไงนอนพร้อมที่จะลุกขึ้นคือตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีนี่คือนอนแบบพร้อมที่จะลุกนี่คือให้มีการพักผ่อนแต่พักผ่อนอย่านอนทั้งวันทั้งคืนมันก็เกินไปเอานอนยามเดียวทั้งคืนเนี่ยหมายถึงตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยบางคนอาจจะนอนไปตอน 2-3 ทุ่มโอเคนอนยามกลางแห่งราตรีแต่ตื่นเอานู้น 8-9 โมงเช้าอันนี้เกินไปให้ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือตื่นก่อนที่มันจะหมดยามสุดท้ายแห่งราตรีเนี่ยเราแบ่งกลางคืนออกเป็น3ส่วนเนาะคือส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายส่วนต้นเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีหลังจากพระอาทิตย์ตกไปแล้วมีเวลาที่ทำอย่างอื่นอะไรบ้างไม่ใช่นอนเลยหรือส่วนปลายก็คือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยมันต้องมีเวลาอะไรที่ทำบ้างไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วเอาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเลยก็คือไม่มีส่วนปลายเลยไม่ได้ให้มีเวลาพักผ่อนพักผ่อนแบบพร้อมที่จะลุกขึ้นทำการงานตนจึงเรียกการนอนแบบนี้ว่าสีหสยาคือนอนแบบราชสีการนอนแบบราชสีก็คือนอนพร้อมที่จะลุกรู้จักระมัดระวังตัวอยู่เสมอรู้สึกตัวเมื่อไรจะเลี้ยวดูกายทางตอนล่างว่ามีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวไหมถ้ามีก็จะเสียใจจะไม่ออกไปหาอาหารถ้าไม่มีก็จะดีใจว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะเหมือนกันนะท่านผู้ฟังการที่จะนอนลงไปแล้วหลับให้มันลึกถึงแบบว่านอนท่าเดียวนอนไม้เดียวจบเลยเนี่ยนะก่อนนอนนี่คุณต้องเตรียมทำจิตมาก่อนแล้วนะในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็ต้องแนะนำว่าอย่าใช้โทรศัพท์มือถืออย่าอยู่ต่อหน้าคอมพิวเตอร์ให้มันมากเพราะว่ามันจะมีแสงสีฟ้าที่ทำให้เรานอนหลับยากหลับแล้วก็หลับไม่ลึกพอหลับยากหลับไม่ลึกมันก็ขยับตัวอยู่เรื่อยมันก็ทำให้การหลับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอถึงเวลาลุกมันก็เลยไม่อยากจะลุกมันก็เลยขี้เกียจไปแต่ตั้งแต่ก่อนนอนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวก่อนแล้วเช่นงดเวลาที่จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าโทรศัพท์มือถือให้ร่างกายของเรานั้นปรับตัวในการพร้อมที่จะนอนการงานอะไรต่างๆจดออกมาไว้เตรียมการเอาไว้พรุ่งนี้จะทำอะไรยังไงไม่ต้องไปคิดอีกตอนนอนหรือก็จะต้องมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายหายใจลึกๆทำสมาธิอะไรไปก่อนนอนเพื่อที่ให้การนอนนั้นนอนได้อย่างเต็มที่หลับให้ลึกพักผ่อนได้อย่างดีนอนพร้อมที่จะลุกตั้งสติไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกทันทีทีนี้พอลุกขึ้นมาแล้ว ช่วงเวลาที่เหลือทั้งหมดมาฟังไม่ว่าจะยามปลายราตรีกลางวันทั้งหมดยามต้นแห่งราตรีด้วยก็ทำความเพียรประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นประกอบความเพียรในการที่จะชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสนี่คือมีทั้งส่วนที่พักผ่อนแล้วก็ต้องมีส่วนที่ออกกำลังคำว่าออกกำลังในที่นี้หมายถึงทำกิจการงานของเรานั่นเองทุกฝั่งถ้าเป็นพระเจ้าประสงค์กิจการงานก็คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการฝึกสวดมนต์การอ่านหนังสือศึกษาข้อธรรมสิกขาวินัยประสงค์ก็มีแค่นี้อาจจะมีเพิ่มเติมเอาเช่นทำนวกรรมบางทีต้องซ่อมแซมเสนาสนะบางทีต้องเกี่ยวเนื่องด้วยจีวรบาตรอันนี้ก็เป็นครั้งเป็นคราวก็ทำไปทีนี้ในกรณีของคฤหัสถ์โอ้คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนี่มันเรื่องเยอะนะมันยังเรื่องญาติมันยังเรื่องเดินทางมันยังเรื่องการงานเจ้านายลูกน้องโอ้ที่ปาถาเนี่ยมันบางทีทั้งวันเนี่ยมันลุมมาตุ้มไม่ได้หยุดเลยเอาในที่นี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาไงทุกฝั่งรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมเอาเวลานี้ทำงานนี้เวลานี้พักผ่อนนี้เวลานี้ทำงานนั้นต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับงานมีเวลาให้กับสังคมมีเวลาให้กับลูกกับภรรยากับสามีแล้วก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะต้องแบ่งเวลาในการทำจิตนั้นให้หมดจดจากกิเลสด้วยหรือจริงๆแล้วในงานทั้งหมดที่เราทำนั้นน่ะคุณจะไปออฟฟิศทำงานเดี๋ยวนี้เขาให้เดินทางได้ไปที่ทำงานได้หรือไปเที่ยวเดินทางไกลหรือทำงานราชงานหลวงก็สามารถที่จะมีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ได้สามารถที่จะตั้งสติสัมปชัญญะเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการงานของเราเลยนะท่านผู้ฟังคือบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอันเนี้ยในพระสูตรเรื่องราวนี้เขาบอกเอาไว้นั่นคือกรณีสำหรับสมณะสำหรับพระแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์มีการงานมากเราเอางานของเรานั้นน่ะให้เป็นธรรมะก็ได้คืออย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันทำงานวุ่นวายยุ่งมากเลยไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคิดผิดเพราะว่าการประกอบความเพียรสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเราก็อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันยุ่งวุ่นวายจนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแบ่งเวลาได้เอายามเดียวในตอนกลางคืนถ้าเรารักษาสติสัมปชัญญะให้ดีในระหว่างวันการนอนการพักผ่อนของเรามีประสิทธิภาพสูงไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเหมือนที่เขาบอกนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงข้าพเจ้าว่ามันเกินไปนอนสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยมันโอเคถ้าคุณหลับลึกจริงๆเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้ด้วยในเวลากลางวันเพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอความคิดการอ่านการตัดสินใจมันก็ดีได้พอร่างกายได้รับการพักผ่อนสมบูรณ์ดีกินอาหารพอดีใจเราก็สามารถคุ้มครองตบานได้เพราะฉะนั้นในทั้ง3ข้อนี้ทุกฝั่งมันจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเลยที่มันเกี่ยวเนื่องกันในทั้งทางกายทางใจการคุ้มครองตบานในอินทรีย์นั้นก็คือเป็นการรักษาใจการรับประทานอาหารแต่พอดีนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารเรื่องเกี่ยวกับการรักษากายการที่มีความเพียรพอดีก็ต้องรู้จักพักผ่อนไม่ให้เครียดต้องมีการทำงานพักผ่อนด้วยทำงานด้วยกุมกรองตะวันก็ไม่ให้เครียดด้วยรู้จักรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายเกิดก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตาด้วยสามารถนำเอามาปฏิบัติได้ไม่ผิดแน่นอนทำได้ทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเจ้าประสงค์ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทำได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนป่วยคนเจ็บไข้หรือเป็นคนแข็งแรงดีไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอยู่ณที่ไหนระหว่างการเดินทางหรืออยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศทำได้หมดแน่นอนไม่มีทางผิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับคนต่างศาสนาต่างภาษาอากาศหนาวอากาศร้อนทำได้หมดไม่มีผิดนี่คือธรรมะสามประการที่เรียกว่าเป็นอัปปนกะปฏิปทาที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้เกิดการทบทวนดูว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในเรื่องราวของการทำงานของเราอย่างไรแน่นอนว่า3อย่างนี้ไม่มีทางผิดแน่3อย่างนี้ถูกต้องแน่3อย่างนี้ทำแล้วดีแน่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงท้ายรายการนี้ข้าพเจ้าก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งว่าในเดือนมกราคมปี2565วันที่22ถึง24คือวันเสาร์ที่22วันอาทิตย์ที่23และวันจันทร์ที่24มกราคม2565ข้าพเจ้าจะไปจัดรายการสดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21นั้นก็จะเป็นช่วงที่เราเปิดรับเซอร์เวย์รับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังโดยสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ใหม่ที่เราจัดทำขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยเทคนิคใหม่ๆที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org สามารถรับฟังย้อนหลังได้สามารถใส่ข้อมูลเป็นฟีดแบคเป็นเซอร์เวย์ให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงทิศทางที่ควรจะจัดรายการไปเพราะว่าปีนี้นี่เป็นปีที่11แล้วเต็มละที่มาจัดรายการอยู่ทางสปท.แล้วก็ในปีต่อๆไปนั้นเราจะทำไปในรูปแบบไหนมีหรือเปล่าท่านผู้ฟังที่ยังฟังอยู่คือถ้าไม่มีคนฟังแล้วมันจะไปจัดได้ยังไงใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็ต้องมีคนฟังบ้างล่ะแล้วคนฟังเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหรือไม่เดี๋ยวจะให้เขียนเป็นข้อความมาก็ได้ในเว็บไซต์ปัญญา .org หรือว่าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้มาที่ตู้ปน .285 ตู้ปน .285 ปทจ.อุดรธานี 41,000 จะเอาเรื่องราวที่ชอบฟังเป็นพิเศษหรือสิ่งไหนที่แบบมันเกินไปไม่อยากฟังแล้วก็เขียนใส่กันมาหรือความประทับใจหรือประโยชน์ที่ได้รับหรือแม้แต่ว่าไม่อยากจะเขียนอะไรเลยแต่ฉันฟังอยู่นะฟังแล้วก็รู้สึกดีไม่มีคอมเมนต์อะไรก็แสดงตัวหน่อยข้าพเจ้าจะได้รู้ว่ามีผู้ที่ยังรับฟังอยู่โดยเฉพาะยิ่งผู้รับฟังที่ไม่ได้แสดงตนนะแสดงตนได้แล้วโดยส่งเป็นไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็ได้เพื่อให้รู้ว่ายังมีคนฟังอยู่ส่งมาที่ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี41000โดยทุกท่านไม่ว่าจะไปกรอกฟอร์มในเว็บไซต์ส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรมาที่ตู้ปน285ข้าพเจ้าก็จะมีของสมนาคุณที่แทนความขอบคุณแทนความยินดีที่ได้ติดตามรับฟังกันจะเป็นหนังสือเล่มน้อยเป็นที่ระลึกสำหรับการทำเซอร์เวย์ชุดนี้จะส่งกลับไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาแล้วก็จะนำผลของการเซอร์เวย์นำข้อความเหล่านั้นมาสรุปให้กันฟังในช่วงของการจัดไลฟ์สดที่สปท.วิภาวดีรังสิตในวันที่22มกราคม2565รายละเอียดในวันนั้นว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างอันนี้จะค่อยอัปเดตให้ทราบกันต่อไปมันก็ต้องอยู่ที่ว่าดูสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดด้วยสถานที่ด้วยอะไรด้วยยังไงก็ขอให้ท่านฟังติดตามฟังอัปเดตข้อมูลต่างๆในโอกาสต่อไปข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร